نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو نیز مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔